Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek, witam Państwa. Poniedziałek, 15 maja, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażnowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki o losach trzech nastolatek podejrzanych o pobicie 14-latki w Gdańsku. Opiniach na temat wycofania się PiSu z dwukadencyjności samorządowców w najbliższych wyborach. I o nowym premierze Francji, to Edouard Philippe. Dwie nastolatki podejrzane o pobicie 14-latki w Gdańsku trafią do ośrodka wychowawczego. Wobec kolejnej sąd zdecydował o nadzorze kuratora. Do bójki doszło przed gimnazjum numer 3 w Chełmie w czwartek. Pobita dziewczyna jest uczennicą tej szkoły napastniczki zespołu kształcenia podstawowego i gimnazjum numer 5. Ich izolacja jest konieczna, przekonuje sędzia Rafał Terlecki. Jest to spowodowane stopniem demoralizacji nieletnich. Sąd decyzję podjął po wysłuchaniu całej trójki nieletnich. Co do trzeciej uznał, że na dzień dzisiejszy wystarczający środek zabezpieczający w postaci nadzoru kuratora sądowego. Z kolei w obu szkołach trwa w tej chwili kontrola kuratorium, wyjaśnia pomorski kurator oświaty Monika Kończyk. Kontrola jest prowadzona równocześnie przez dwa zespoły wizytatorskie. Prawdopodobnie będzie trwała maksymalnie 3 dni. To jest ta kontrola wstępna, później oczywiście wnioski pokontrolne i analiza bądź opracowanie programu naprawczego. 14-latka była kopana, bita po całym ciele, szarpana za włosy i poniżona. Temu zdarzeniu przyglądało się kilkunastu gimnazjalistów, ale żaden z nich nie zareagował. Jeden nagrał wszystko telefonem komórkowym. Film trafił potem do internetu. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Mamy już komentarze do decyzji prezesa PiSu dotyczącej wyborów samorządowych, ale po kolei. Jarosław Kaczyński poinformował, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się z tak zwanej wstecznej dwukadencyjności dla samorządowców w najbliższych wyborach. Jak mówił na konferencji prasowej, zasada zostanie podtrzymana, ale odłożona w czasie. Z karencją, to znaczy z odłożeniem tego, nie wejdzie w trakcie tych wyborów. A dopiero w 2026 roku. Zapowiedzi szefa PiSu zadowolona jest opozycja, jak powiedział rzecznik PO Jan Grabiec. Prezes Kaczyński wziął pod uwagę głosy obywateli niechętne proponowanym zmianom. Grabiec przypomniał też, że są wątpliwości konstytucyjne odnośnie dwukadencyjności. Czy w ogóle ograniczenie liczby kadencji bez wprowadzenia tego rodzaju zapisu do samej konstytucji jest zgodna z konstytucją? Warto przypomnieć, że w przypadku prezydenta liczba kadencji jest limitowana w konstytucji. Jeśli ktoś chciałby takie limity nakładać na samorządy, również taki zapis powinien się znaleźć w konstytucji. Paweł Rabiec z Zarządu Nowoczesnej przypomniał z kolei, że dwukadencyjność jest zapisana w programie wyborczym jego partii. Polityk wyjaśnił, że dotyczy ona przede wszystkim posłów i senatorów, ale także samorządów. Chociażby dlatego, że po 8 czy więcej latach zasiadania na stanowisku prezydenta czy burmistrza miasta rzeczywiście następuje pewne zmęczenie, pewne wypalenie. Tutaj można byłoby dopuścić świeżą krew. Równolegle Nowoczesna jest za tym, żeby wydłużyć kadencję prezydentów do 5 lat i wtedy dwukadencyjność miałaby sens. Proponowana przez PiS zmiana ordynacji samorządowej przewiduje m.in. ograniczenie do 2 kadencji czasu urzędowania wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nowe przepisy miały zacząć obowiązywać od najbliższych wyborów samorządowych w przyszłym roku. Jarosław Kaczyński zapowiadał wcześniej, że to, czy będą naliczane kadencje, które są już za nami, będzie zależało od Trybunału Konstytucyjnego. Republikanin Edouard Philippe, nowym premierem Francji. To nazwisko już od dawna pojawiało się w mediach, ale prezydent Emmanuel Macron zwlekał z ogłoszeniem wiadomości, że to właśnie on będzie teraz szefem francuskiego rządu. Edouard Philippe jest politykiem partii republikanów kierowanej przez Nicolasa Sarkoziego, chociaż w młodości wspierał socjalistę Michela Rocarda. Absolwent renomowanych uczelni francuskich, Edouard Philippe jest zastępcą mera Havru, portowego miasta w Normandii, odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy. Pracował jako adwokat w amerykańskim gabinecie prawniczym, a także w różnych francuskich przedsiębiorstwach prywatnych. Jest bliskim współpracownikiem Alaina Juppé, byłego premiera i mera Bordeaux, który przegrał prawybory z François Fillonem. Edouard Philippe wycofał się z kampanii tego ostatniego, gdy wybuchła fala skandali związanych z zatrudnieniem przez Fillona wynagradzanych z kasy państwowej członków swojej rodziny. Przywódcy republikanów zaapelowali do jej członków, by ci nie przechodzili na stronę partii prezydenta Emmanuela Macrona, Naprzód Republika. Celem polityków spadkobierców tradycji golistowskich jest uzyskanie większości w Zgromadzeniu Narodowym, co ma nieco złagodzić gorycz po porażce François Fillona, ich kandydata w wyborach prezydenckich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prawie 200 tysięcy osób i firm w 150 krajach dotknął największy w historii atak hakerski, o którym mówimy od kilku dni, ale Komisja Europejska nie ma doniesień, by padły jego ofiarą unijne instytucje i agencje. W piątek hakerzy wpuścili do komputerów na całym świecie złośliwe oprogramowanie, które szyfrowało dane. W zamian za ich ponowne udostępnienie cyberprzestępcy domagali się pieniędzy. Rzecznik Komisji Margarity Skinas powiedział, że Bruksela jest w stałym kontakcie z Europejskim Centrum do Spraw Walki z Cyberprzestępczością w Europolu. Centrum współpracuje blisko z unijnymi ekspertami komputerowymi do zadań specjalnych, grupami zajmującymi się atakami hakerskimi w krajach, które zostały dotknięte, i kluczowymi partnerami w przemyśle, by złagodzić zagrożenia i pomóc ofiarom. Komisja podkreśliła, że rosnące zagrożenie ze strony cyberprzestępców wymaga skoordynowanej współpracy wszystkich krajów członkowskich. To będzie jutro jeden z tematów narady unijnych komisarzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tak się coś kręci i kręci. Na razie jeszcze u nas nie wykręciło, ale u Państwa być może właśnie wykręca, bo jeszcze dziś wszędzie możliwe opady i burze i temperatura do 22 stopni. No te chmury nasze tam wysoko są takie gęste, skłębione i być może u nas też zagrzmi dzisiaj na Myśliwieckiej. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie i na południu zanikające burze. Rano miejscami mgły. Temperatura tej nocy minimalnie od 8 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, w centrum i na wschodzie, i na południu miejscami burze, a w burzach opady deszczu intensywne. Temperatura jutro bez większych zmian, czyli ciepło, czyli od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. W rejonach burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. I od jutra, jutro 22, a potem jeszcze cieplej i końcówka tego tygodnia to już będzie temperatura minimalnie poniżej 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Jeszcze tylko 3 dni rabatów na małe i duże AGD. Nawet do 500 zł taniej. Szczegóły promocji dostępne w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wymarzony dzień dziecka? To proste. Już teraz w Lidlu mnóstwo zabawek, które sprawią, że uśmiech nie zejdzie z twarzy twojego dziecka. Hulajnogi, Lego, rolki, helikoptery, gry, książki i wiele innych wspaniałych zabawek w rewelacyjnych cenach. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Od dziś taki dźwięk będzie nam towarzyszył w porannej i popołudniowej audycji, a szczegóły za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają technologiczne dodatki do komputerów. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Acer Switch One z procesorem Intel Atom za 1299 zł dodajemy antywirus McAfee. Saturn. Technologia tak ma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. W tym tygodniu w Lidlu okazje dla rodziny. Będą wielopaki, megapaki. Będzie więcej za mniej. W rozmiarze XXL. Będą super ceny i super obniżki. Będzie okazja na okazji, na jeszcze większej okazji. W Lidlu ponad 100 produktów dla rodziny nawet do 50% taniej. Już teraz. Kawa Bella Rum ziarnista 29,99 za 1,2 kg. 29,99. A schab wieprzowy bez kości rzeźnik 9,89 za 700 gramów. 9,89. Lidl. Co tydzień coś nowego. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. W piątek komputery na całym świecie zostały zaatakowane po raz pierwszy. Tamten atak został odparty, pierwsza bitwa wygrana, ale zagrożenie wirusem jest wciąż aktualne. Przede wszystkim unikałem ściągania jakichś różnych podejrzanych rzeczy ze stron internetowych. Nic nie ma bezpiecznego, nawet w bankach. Hakerzy mogą wejść. Jak zwiększyć swoje szanse w walce z hakerami? O tym za chwilę i potem raz jeszcze przed 17 w trzech stronach świata o zagrożeniu w skali globalnej będzie rozmawiał Ernest Zozuń. To dziś ten dzień. Rozpoczynamy kolejny pojedynek. Poranek kontra popołudnie. Gramy w Skrable. Kości zostały rzucone dziś o poranku po raz pierwszy. No i państwo o poranku wymyślili słowo kicają. Widzimy, jak już się skicają, jakby doszło cy, to można przedłużyć na kicającym, kicającej i zdobyć premię potrójną słowem. Z przodu rozumiem, tam nic nie możemy dołożyć, żadnego okicają, ukicają. Nie ma takich słów? Nie, prefiksów do kicania takich krótkich nie ma. Nie pamiętam, czy jest wykicać, przekicać. Każdy by sprawdził, czy na pewno coś można z kicaniem robić. Słówko.polskieradio.pl. Tam aktualna sytuacja na planszy. Na razie mamy jedno słowo. Za 10 minut wylosujemy litery popołudniowe i potem wspólnie ułożymy słówko na dziś. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli więcej niż koledzy o poranku, a oni uciułali 38 punktów. O 18.40 ogłosimy to, co wspólnie wymyślimy i naniesiemy słowo na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Zapraszamy na słówko. Zaczęło się. Ile potrwa? No, zobaczymy. Tego nie wie nikt. Z rzeczy mniej przyjemnych w popołudniowej audycji zapytamy o agresję w gimnazjach ze szczególnym wskazaniem na nastoletnie dziewczyny. Dobra, mogę ja... Dobra, starć, Nie! No kurwa, starć! Ej, dobra! 5-1 dla nas, idziemy! Jest 2-0! I to był filmik, fragment filmiku, dźwięk z filmu, który został opublikowany w internecie, na którym widać, jak nastolatki, 14-letnie dziewczyny biją swoją rówieśniczkę, biją bardzo brutalnie, kopią w głowę między innymi. O agresji nastolatków na przykładzie z Gdańska, gdzie została pobita 14-latka i nikt nie pomógł, nikt nie zareagował, mimo że byli świadkowie. O tym porozmawiamy za pół godziny. Podwarszawskie kresy to już tytuł dzisiejszego reportażu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy posłudzać? Proszę bardzo, witamy we dworze Biniszewice. Kiedy my, jako już młode małżeństwo, postanowiliśmy osiąść na swoim, to oczywiście moją pierwszą myślą było to, aby odtworzyć dworek moich dziadków. Wtedy jeszcze żyła moja babcia. I ja na podstawie jej wspomnień zaczęłam rysować szkice tego dworu. Zapraszamy dalej. Podwarszawskie kresy, reportaż o 18.15. W audycji popołudniowej spotkamy się także z rodzicami kangurami. Kangurujemy nie tylko wcześniaki i noworodki, ale też po powrocie do domu. 2 godziny dziennie chodzi o ten świadomy kontakt skóra do skóry. O kangurowaniu dzieci po 18. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. No to dziś będzie ciasno w audycji popołudniowej, bo sporo się dzieje, a do tego mamy mnóstwo informacji związanych z turniejem, który właśnie się rozpoczął, z pojedynkiem. Poranek kontra popołudnie, gramy w Skrable. Za 10 minut niecałe wylosujemy litery i potem wspólnie ułożymy słowo i przekażemy państwu co, jak i gdzie. Zapraszam, słówko.polskieradio.pl, to jest adres, gdzie jest aktualna plansza i tam jedno słowo porankowe. Kicają sobie wymyślili. Maybe I listen more than you think, and I can tell that somebody sold you. We said we'd never let anyone in. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different talking to God. I thought that this would all work out after a while. Now you're saying that I'm asking for too much attention. Also no other faith is light enough for this place. We said we'd only die of lonely secrets. The system only dreams in total darkness. Why are you hiding from me? We're in a different kind of thing now. All night you're talking to God. Now can I explain? How any other way International i nasza piosenka dnia 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71335. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Halinka już przy telefonie w każdej sprawie. Już za chwileczkę, już za momencik będziemy losować litery popołudniowe i potem wspólnie będziemy układać słowo. Ola jest ze mną i za chwilę Ola za pomocą telefonu i kamery będzie transmitowała na facebookową stronę trójki losowanie. I państwo będą na facebookowej stronie mogli na żywo oglądać, jak wylosujemy nasze litery. Jakie to litery? Sam jestem ciekaw, to za chwilę. Nie mamy przygotowanych liter. Wszystko będzie tutaj, komisja losująca będzie tak jak trzeba, to za kilka minut. A teraz niestety rzeczy mniej przyjemne. Zapraszamy do trójki. Wystarczyła jedna mała luka w systemie, by sparaliżować firmy i instytucje w kilkudziesięciu krajach. Złośliwe oprogramowanie WannaCry zainfekowało komputery na całym świecie. By uniknąć problemu, wystarczyło tylko zaktualizować system operacyjny na komputerze. Okazuje się, że hakerzy wykorzystują naszą nieuwagę i atakują w najmniej spodziewanych momentach. W dodatku robią to coraz częściej, mówi Filip Demianiuk z firmy Checkpoint, produkującej oprogramowanie komputerowe. Cyberataków jest więcej. Wzrost rok do roku ataków, które klasyfikujemy, to jest około 900%. Teraz takich ataków występuje około, jakby to przeliczyć na godzinę, ponad 970. W Europie jest podobnie. No, cyberprzestępcy podchodzą do tej tematyki w sposób zautomatyzowany, także przygotowując popularne ataki typu ransomware, na przykład kryptolokery. To są rzeczy, które działają tak samo u nas, jak i za oceanem. Statystycznie 44 na 100 komputerów obecnych w sieci padają ofiarami ataków w naszym kraju. Wydawałoby się, że takie scenariusze to tylko z jakichś thrillerów znamy, że ofiarą ataku pada nie jakaś jedna instytucja, ale że to jest atak na tak masową skalę. Sytuacja tak naprawdę jest bardzo prosta. Każde urządzenie elektroniczne, żeby funkcjonowało, potrzebuje pewnego systemu, który zarządza działaniem tego urządzenia. Dr Bogdan Księżopolski z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Problem jest tego typu, że ten system piszą ludzie i co jakiś czas pojawiają się błędy. Nasz świat się dowiaduje, że jesteśmy w stanie włamać się do tego systemu. Takie włamanie powoduje to, że możemy przejąć pełną kontrolę na danym urządzeniu i zrobić dowolne rzeczy. Jedna część ataków to są ataki ukierunkowane w jakimś sensie na sektor finansowy. Widzieliśmy instytucje finansowe w naszym kraju, które padały ofiarami ataków z jednej strony. Z drugiej strony oczywiście klienci banków, klienci instytucji finansowych padają ofiarami ataków różnie, więc to jest dosyć istotne z takiego punktu widzenia materialnego i to jest duży problem dla wszystkich. Wiele organizacji, firm trochę lekceważąco podchodzi do tematu cyberbezpieczeństwa i po prostu pracuje na starych systemach operacyjnych, które, gdy nie są aktualizowane, to wygląda w ten sposób, jakbyśmy krzyczeli całemu światu: proszę, mam tutaj dziury w oprogramowaniu, w każdej chwili możecie przejąć nade mną kontrolę, ale nic z tym nie robimy. Tak? Wystarczyło zaktualizować ten system, nie byłoby miejsca żadnego ataku, żadnego przejęcia, a gdy przejmujemy kontrolę w danym komputerze, tak jak w tym przypadku, możemy w najprostszy sposób zaszyfrować cały dysk. Dostęp do tych danych możemy uzyskać dopiero wówczas, gdy będzie nam udostępniony pewien klucz deszyfrujący. Z jakimi zagrożeniami musi się borykać przeciętny użytkownik komputera? To chyba przede wszystkim media społecznościowe stwarzają najwięcej zagrożeń, ponieważ wiele ludzi z tego korzysta. Są też wirusy facebookowe, które linki przesyłają i tak dalej. Ludzie w to wchodzą, po prostu wpisują jakieś swoje różne dane, logują się, no i potem chyba wydaje mi się, że najczęściej przez to. No i maile jeszcze. Dostajemy właśnie e-mail. Andrzej Pająk, dziennikarz portalu crazynauka.pl. Z prośbą albo uzupełnienie jakichś danych i wtedy jesteśmy przekierowywani na stronę do złudzenia przypominającą stronę banku właśnie, czy poczty, gdzie no, te dane tak naprawdę trafiają w ręce cyberprzestępców. Ja nieraz dostawałem takie prośby od banków. Wyglądały naprawdę autentycznie. To, że nie dałem się złapać, zawdzięczam temu, że akurat to nie był mój bank i akurat w tym momencie nie oczekiwałem na przesyłkę, ale muszę powiedzieć, że raz czekałem na paczkę nadaną firmą kurierską i dostałem fałszywego właśnie maila od tej firmy kurierskiej. Kliknięcie numeru do śledzenia przesyłki spowodowałoby właśnie jakąś infekcję na moim komputerze. No dobrze, jak sobie w takim razie z tymi zagrożeniami poradzić? Programy antywirusowe, ale też oczywiście nie wchodzę w te rzeczy, bo wiem, czym to grozi. Przede wszystkim unikałem ściągania jakichś różnych podejrzanych rzeczy ze stron internetowych. Ten ewentualnie format trzeba było zrobić na szybko, jak co jakiś wirus się zdarzył. Mojej koleżanki mąż ma firmę komputerową i on powiedział, że nic nie ma bezpiecznego, nawet w bankach. Jesteśmy narażeni, nawet jak ma pan drogie jakieś antywirusy i programy i nie wiadomo co. Eksperci Europolu przyznają, że atak, do którego którego doszło w miniony weekend, był największym cyberatakiem w historii. O to, jak zabezpieczyć się przed hakerami, pytał Mariusz Krzemiński. A do tematu cyberprzestępczości powrócimy jeszcze w trzech stronach świata. Kwadrans przed 17. Ernest Zozuń zapyta o problem w skali globalnej. 20 minut po godzinie 16. Już za chwileczkę, już za momencik wylosujemy literki. Cycle to Kasabian. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po 16. Zaczynamy. Zapraszamy na słówko. Czyli pojedynek skrablowy. Poranek kontra popołudnie. To, co teraz będzie się działo, czyli losowanie, jest transmitowane na naszej facebookowej stronie. Facebook Trójka, tam nas Państwo znajdą. Magda Trzaska jako przewodnicząca komisji losującej. Bardzo. Mam pani losować? Tutaj się do tej kamerki ma, się pani przedstawi. Woreczek, dzień dobry. I wybieramy literki, z których będziemy później wspólnie z państwem układać słówko w skramlowe. Proszę bardzo. Czytaj. Pierwsza literka S. M. H. B. H. Będzie trudno. M. I ostatnia. R. No, zestaw jest ciekawy bardzo, że tak powiem. S, N, H, B, H, M, R. No to jesteśmy w trudnej sytuacji. Tak mi się wydaje i liczymy na Państwa. Coś z tego musimy ułożyć. Państwo w poranku ułożyli słowo kicają. Ono jest już na planszy. Plansze znajdą Państwo w internecie na stronie słówko.polskieradio.pl. Nasza sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. S, N, H, B, H, M, R. Ojej. Łukasz Karusta w drużynie popołudniowej. Magda Trzaska, która losowała i wyciągnęła nam coś o to takiego. Ma być, no dzięki, Magda. Ma być sędzią, ale z takim sędziowaniem to ja nie wiem. Ola Baszun to wszystko transmitowała na Facebooku. Dziękujemy, Olu. Czyli ta transmisja zostaje teraz zakończona. Ci, którzy widzieli, to widzieli. Słówko za chwilę, te literki za ale chwilę... Ale dalej nie przeklinaj, patrząc na te literki. Literki za chwilę znajdą się na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. Ba, Tamichniewicz, która jest po drugiej stronie i należy do drużyny poranka, śmieje się, że sytuacja jest trudna. trudna, to prawda. Jest bardzo trudna. Ale momencik, zobaczymy, co wspólnie z państwem z tego wyciśniemy. Ja myślę, że sytuacja jest trudna, ale nie najgorsza, nie beznadziejna. 18.40, tak mniej więcej rozwiązanie, czyli o 18.40 powiemy, co wspólnie nam się udało z tego słowa ułożyć. Rozpoczął się pojedynek. Jest także zadanie dla państwa, pytanie konkursowe, bo nagrodą będą dziś Scrabble Original. Pytanie konkursowe otwarte, numer SMS-owy 73533, to jest numer, na który mogą państwo nadsyłać odpowiedzi na pytanie, a właściwie zadanie, bo pytam dziś o słowo, które państwu się zdarzyło ułożyć, ale które było nieuznane. Najciekawsze, najładniejsze słowo, które było nieuznane, czyli słowo, którego nie ma, a które udało się państwu ułożyć. 73533, koszt SMS-a w tej sytuacji, pod tym numerem 369, nagrody, trzy takie nagrody dziś rozdamy, czyli zestawy Scrabble Original, czekają. Łukasz Karusta zbierał informacje, tak tytułem wstępu, zbierał informacje o tym, jak gra się w Scrabble. Sponsorem nagród w audycji jest firma Mattel, producent gry słownej Scrabble. Czyli na początek, takie praktyczne rady dla grających. Tak, takie praktyczne rady wydawałoby się niektóre oczywiste dla tych, którzy już od czasu do czasu grywają w Scrabble, a niektóre takie złote rady wydawałoby się. Nie wiedziałem jeszcze, w jakiej sytuacji będziemy, ale dowiedziałem się między innymi, że przede wszystkim to nie możemy się skupiać absolutnie na długości słów. Uważnie musimy patrzeć na planszę. Ważne są te pomarańczowe i czerwone pola, bo to są premie słowne. Za każde słowo przechodzące przez te pole dostaniemy dwa albo nawet trzy razy więcej punktów. Liczą się też premie literowe, zwłaszcza jeśli położymy na niej jakąś rzadko występującą literę ni, si, zi na przykład. Dziś na planszy jest słowo kicają. No właśnie, nie wiedziałem jeszcze, w jak dobrej albo złej sytuacji będziemy, więc pytałem między innymi wielokrotnego mistrza Polski Mariusza Skrobosza, jak można by to słowo wykorzystać. No to zależy, takie literki wylosujemy, a tu widzimy, jak już się skicają, jakby doszło cy, to można przedłużyć na kicającym, kicającej i zdobyć premię potrójną słowem. Albo kicając i jakieś inne słowo w pionie. Tak, przedłużyć samo kicając. Z przodu rozumiem, tam nic nie możemy dołożyć, żadnego okicają, ukicają, nie ma takich słów? Nie, prefiksów do kicania takich krótkich nie ma, nie pamiętam, czy jest wykicać, przekicać. To u nas jakby coś takiego położył, to na pewno każdy by sprawdził. Czasami jedna literka, dwie literki dołożone dają dużo więcej punktów niż wyłożenie nawet sześciu. Oczywiście tak. Rafał Wesołowski, Warszawski Klub Skrabli, Macaki. Czasami dobre położenie na przykład literki N, która jest 7 punktów na potrójnej premii literowej, także ona w obie strony dostanie jakieś wyrazy, za samo N daje już tam 42 punkty. Niekoniecznie słowo najdłuższe jest słowem najlepszym. Czy ty jako przedstawiciel porannej drużyny masz jakiś pomysł, jakąś taktykę na grę? No ja nie wiem, czy powinnam z tobą rozmawiać. Ewa Lipowicz, dziennikarka Trójki, grająca często w Scrabble. Nie, no tylko trzeba wyspać, by się było dobrze. Zjeść śniadanie. No i nie ma przepisu. Jak ktoś jest, a to brzydko zabrzmi, elementarnie bystry, no to z tych literek, co to tam losowanie przyniesie, coś poskłada zawsze, no. A czasami poskłada tak, że pójdzie w pięty przeciwnikowi. Został mi pan przedstawiony jako człowiek, który zna wszystkie słowa oprócz trzech z języka polskiego, to prawda? Tak, zostało to opisane na stronie, taki żart. Których trzech słów pan nie zna niby? No właśnie na tym polega żart. Skoro bym znał wszystkie oprócz trzech, to znaczy, że znałbym też tych trzech, których nie znam. Wszystkich to może nie, ale większość pewnie i ciężko byłoby mnie zaskoczyć czymś. Scrabble, powiedzmy, jest około 300 tysięcy, a jak się ocenia, człowiek średnio używa 30 tysięcy słów. Pan zna 300 tysięcy słów? No pewnie tak. Z wczorajszego turnieju Cyborium. Coś mi się kojarzy z jakimś elementem w kościele. To kolega ładnie pożył. Scilicet. Trzeba znać znaczenie słowa, które się wykłada? Nie. Nie, nie trzeba znać. Ciężko by było znać znaczenia tych słów, ale warto przynajmniej kojarzyć mniej więcej zakres, jak to się u nas mówi, albo ryba, albo tkanina. Co jest mniej beznadziejną sytuacją? 7 spółgłosek czy 7 samogłosek? Spółgłoski są lepsze, gdyż jednak przez jedną samogłoskę jakąś leżącą na planszy ze spółgłosek jakieś dłuższe słowo typu chrzest, chrząszcz. To są słowa wszystko z jedną samogłoską, tak? Więc możemy wyrzucić dużo. Natomiast samogłosek, jeśli mamy 7, no to jest je trochę ciężej. Pewnie staniemy kiedyś przed taką sytuacją w poranku albo w popołudniu, kiedy wyciągniemy 7 samogłosek na przykład, albo 7 spółgłosek. Co jest gorsze? No to jest sytuacja patowa, no obojętnie. Jako żywo Celtami nie jesteśmy, więc zlepek spółgłosek nic nam nie da. Z wyrazów samych samogłosek to chyba tylko aaa. Samych spółgłosek to tylko onomatopeje. Pst, brr, mr, wr, chr. Najdłuższe chyba hr, czteroliterowe. Z takich bardzo dziwnych słów na to rzuca się słowo ęsi, czyli jedyne słowo zaczynające się na ę. Co ono może oznaczać? To jest słowo, które zostało użyte przez Boja Żeleńskiego. Jest to odgłos dziecka zgłaszającego ponadnaturalną potrzebę fizjologiczną. Czy w Trójce kiedyś się grywało w skrable częściej tutaj, w pokojach? Ba. My tu mieliśmy różne fazy i różne gry były przerabiane. To była zazwyczaj zaraza ogarniająca większą część redakcji, więc i skrable zaliczyliśmy, owszem. Graliśmy w internecie ze sobą nawzajem. Nie upośledzało to naszych czynności służbowych, natomiast rzeczywiście maniakalnie grywaliśmy swego czasu w skrable. Także ma kto grać. No i tak to wygląda na początku, a my cały czas analizujemy te literki, które udało nam się wylosować. Państwo już dzwonią w tej sprawie? Dzwonię w sprawie wylosowanych przed chwilą literek. O ile dobrze słyszałem, to nie ma tam żadnej samogłoski. Zasady gry w skrable mówią, że musi być samogłoska, więc tam pewną ilość można powtórzyć losowanie. No ale umawiamy się, że nie powtarzamy losowania, czyli mimo, że nie mamy żadnej samogłoski, to będziemy kombinować z tym, co mamy. I już dwa typy mamy. Tak, wykombinujemy. Bram, bo możemy mówić, co mamy, tak? Tak, pomyśleliśmy na razie o słowach bram, przechodzące przez literę A. Albo brną. Albo brną. Dochodzi to wtedy do on, ale nie mamy wtedy żadnej premii. Bo wykorzystujemy te samogłoski, które panowie o poranku dziś wylosowali. Oni ułożyli słówko kicają. I to słowo jest, znajdą państwo je na planszy, a plansza w internecie na stronie słówko.polskieradio.pl. Zabrnęliśmy. Zaczyna się pojedynek. Poranek kontra popołudnie. Minęła już 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Policyjny wyścig w czarnym w województwie pomorskim. Funkcjonariusze szukają uciekiniera z więzienia. Mężczyzna zbiegł razem ze współwięźniem w czasie wykonywania pracy poza zakładem karnym. Jego kolega został już zatrzymany, informuje Ewa Bartkowska, zastępca dyrektora zakładu. Oddaliło nam się dwóch skazanych zatrudnionych w systemie bezkonwojenta. Jeden skazany został już ujęty przez naszych funkcjonariuszy. Za drugim skazanym trwa aktualnie pościg. Mężczyźni otrzymywali krótkie wyroki. Jeden miał kończyć karę za 4 miesiące, drugi za 2 lata. Skazani za pospolite przestępstwa kradzieży. Uciekiniera szuka policja oraz służba więzienna. Chcą podwyżek. Domagają się 3 średnich krajowych dla lekarza specjalisty, 2 dla pielęgniarki. To propozycja wynagrodzeń przedstawiona przez Porozumienie Związków Medycznych, które skupia 14 największych związków zawodowych w służbie zdrowia. Porozumienie przygotowało obywatelski projekt ustawy o warunkach zatrudnienia i dziś projekt składa w Sejmie. Pytanie, czy my chcemy strajku? Nie chcemy strajku. To jest nasze zaproszenie do negocjacji. Mówi szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Pod projektem związkowcy zebrali prawie 240 tysięcy podpisów. Co najmniej 23 cywilów zginęło w nalotach koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych na miasto Abu Kamal na wschodzie Syrii. Informuje o tym Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według niego do nalotów doszło około 3 nad ranem w mieszkalnych dzielnicach miasta kontrolowanego przez dżihadystów. Rannych zostało kilkadziesiąt osób. Koalicja oskarża ISIS o używanie cywilów jako żywych tarcz. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Jeszcze dziś możliwe opady i burze i temperatura do 22 stopni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe burze i opady deszczu w burzach intensywne. Rano miejscami mgły. Temperatura w nocy od 8 do 12 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe burze i przelotne opady deszczu. Te burze to przede wszystkim w centrum, na wschodzie i na południu. A w burzach intensywne opady deszczu i silniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura jutro od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. I od jutra z każdym dniem coraz cieplej, jeszcze cieplej będzie pod koniec tygodnia, temperatura dojdzie już do 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Fundusze europejskie. Wielu wydają się nieosiągalne, ale też nie brakuje osób, które z takiej pomocy skorzystały. O tym, jak to się robi, podpowiemy w naszym codziennym Wademekum Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do usłyszenia w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nareszcie spotkanie w realu. Całusek. Czekam na Statoil. Buźka i całusek. Informacja dla zakochanych. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. Buźka. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze?

mam wielką prośbę, żebyście przeliterowali te literki, które zostały wylosowane, bo ja tutaj nie zrozumiałam, nie mam R, żeby przeliterować, no tak jak się literuje, z imieniem. S jak Staszek na przykład, M jak Marysia, dobrze? No to za chwilę przeliteruję. Tutaj pani Wiesława pyta, czy to był worek ze spółgłoskami, ten woreczek, z którego losowaliśmy. Nie, no. Tu są niby wszystkie, a wie pani, sprawdzę, czy są jakieś... Nie, no są samogłoski, też są w środku. Tak się nam trafiło, że same spółgłoski wyszły. Uwaga, powtarzam litery wylosowane dziś w popołudniu. Robert, czyli R jak Robert, M jak Magda, S jak Sebastian, H jak Henryk, N jak Natalia, B jak Bogumił i H jak Henryk. To są litery popołudniowe i z tego próbujemy coś wycisnąć. Wiadomo, że Brahms już raczej nie. No, to byłby długi wyraz, długie nazwisko z tego, co mamy, ale nazwy własne, imiona i nazwiska nie wchodzą. Tak więc kompozytor Brahms odpada. Na Facebooku się dyskusja toczy. Polecam za 17 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Mniej wesołe sprawy. Dwie nastolatki podejrzane o pobicie rówieśniczki zostaną tymczasowo umieszczone w ośrodku wychowawczym. Jedną objęto dozorem kuratora. Taką decyzję podjął dziś sąd w sprawie pobicia 14-latki w Gdańsku. Dziewczynka przed wejściem na basen była bita, kopana, szarpana za włosy i poniżana. Zdarzenie widziało wiele osób, ale nikt nie zareagował. A wszystko zostało sfilmowane, potem nagranie trafiło do sieci. Nie będę płacić. Ej, Sara! Ej, a masz ten najlepszy moment, jak on mają wy... Wychylij to na hejcie, stary. Dobra, mogę ja... Dobra, starci, kur... Nie! No kur... Ej, dobra! 5-1 dla nas, idziemy! Jest 2-0. Jeżeli chodzi o tę sytuację w Gdańsku... Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. To, na czym nam zależało najbardziej, i o to pytałam panią kurator, która w dodatku została niezgodnie z procedurą poinformowana, dlatego że ona zareagowała po anonimowym mailu. Dyrektor szkoły tego w pierwszej kolejności nie zrobił, ale zareagowała natychmiast, dlatego to, na czym nam najbardziej zależało, to na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym dla poszkodowanej. To się już wydarzyło w sobotę. W tej chwili oczywiście wnioski to już policja, prokurator. Kontrola jest prowadzona równocześnie przez dwa zespoły wizytatorskie. Pomorski kurator oświaty Monika Kończyk. Prawdopodobnie będzie trwała maksymalnie 3 dni. Później oczywiście wnioski pokontrolne i analiza bądź opracowanie programu naprawczego. Czy sytuacja w Gdańsku zaszokowała panią? To, co nie ulega wątpliwości, to nasilanie się agresji wśród dziewcząt. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy. To jest dla nas zaskakujące. Od iluś lat i obserwacje, i wyniki badań wskazują na to, że u grzecznych do tej pory, dobrze socjalizujących się dziewczynek, wraz z rozpoczęciem okresu dojrzewania, często następuje wybuch agresji. Tego wcześniej nie było? 20-50 lat temu nie było w takiej liczbie. To co się stało? Muszą jakoś sobie radzić w świecie, w którym odkryły już to, że chcą realizować swoje cele, ale ciągle jednak jest to świat w ogromnej większości rządzony przez mężczyzn. W związku z czym, czy to w środowisku rówieśniczym, czy w korporacjach i w innych zakładach pracy, obserwujemy, że kobiety, jeśli chcą dążyć do na przykład obejmowania stanowisk, do narzucania opinii swoim rówieśnikom, przechodzą na takie zachowania, które do tej pory były charakterystyczne dla mężczyzn. Czy ty słyszałeś o tej sytuacji w Gdańsku? Myślę, że to była dosyć dziwna sytuacja. Myślałem, że takie sytuacje w ogóle się nie dzieją w Polsce. Zdziwiło cię, że to dziewczyny? Trochę. A jeśli chodzi o agresję, to jest zjawisko powszechne w szkole? Nie ma szkoły, w której nie byłoby choć grama agresji. Kiedy ta agresja tak naprawdę u tych dzieci się zaczyna? Mówi się, że gimnazjum. Gimnazjum wcale nie bije rekordów. Najpoważniejsza sytuacja jest u młodzieży w samych początkach okresu dojrzewania. Czyli są jednostki, gdzie w młodszych klasach dzieci są agresywne w stosunku do siebie. Bożena Nogal, nauczycielka. Agresja słowna, ale jest tak, że zaczynają się bić. Więc w młodszych klasach. Druga, trzecia. Podstawówka. Tak. Druga klasa szkoły podstawowej. Ja mam obecnie ucznia w klasie drugiej, który rzeczywiście jest bardzo agresywny. Danuta Wawer, nauczycielka. W stosunku do kolegów, do koleżanek również. I jest to również agresja słowna. W naszej szkole raczej to jest taka agresja, że my z kolegami raczej się bijemy po prostu tak dla zabawy. Ale jest taki chłopak, który no przezywał się najpierw z takim jednym. No i przezywali się, a potem z przezywania wyszło tak, że wyszli przez szkołę. Przez szkołę, no i ten Oskar wziął tego Mateusza. I go no tak, i tak poknął do tyłu i na głowę. Tak, no i upadł tutaj na głowę pogotowie. No myślę, że coraz więcej my dorośli mamy za uszami, jeśli chodzi o wychowanie. No jednak rośnie liczba młodych ludzi, w tym także dziewczynek, które wyraźnie wykazują niedostatek przyswojenia norm, reguł kierujących zachowaniem. Czyli gorzej jest z mechanizmami socjalizacji dzisiaj. Powiedziała pani psycholog Ola Piotrowska na koniec. A w sprawie z Gdańska podejrzana jest jeszcze jedna nastolatka, która nie ma jeszcze 13 lat. Policja szuka też chłopaka, który nagrał film, który później został opublikowany w sieci. Izabela Woźniak rozmawiała o agresji wśród nastolatków, szczególnie wśród dziewcząt. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Uwaga, kierowcy, są kłopoty we Wrocławiu. Chciałem zgłosić straszny wypadek na Grabiszyńskiej we Wrocławiu, na wysokości Hutmenu, także jakby tam przekazać kierowcom. Trzy samochody skasowane są, tam widziałem i karetka, i straż pożarna, także no wygląda to kiepsko. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. A już za chwilę Ernest Zozuń w Trzech Stronach Świata o globalnych skutkach ataku hakerskiego z ostatniego piątku i pytanie, czy to koniec? Szukał cię przyjaciel, stałeś za nim murem. Tyle słów, gdy wypływały z krtani, żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl. Jak ty się teraz czujesz? Jak ty się teraz czujesz? Jak? No jak? No jak? Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, ataku o tak wielkiej skali. Z zainfekowanego jednego komputera rozprzestrzenia się to po całej sieci. Liczba zarażonych komputerów cały czas rośnie. Sklepy, biura, fabryki, instytucje rządowe i co najgorsze szpitale zaatakowane zostały w piątek przez hakerów. Atak paraliżuje komputery i sieci. I można by to traktować jako sprawę techniczną, ale niebezpieczny wirus rozprzestrzenia się po całym świecie. I to już jest sprawa polityczna. I to w skali całego globu. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Przestępcy nie żądają zbyt wielkich sum. Na początek jest to $300. Jeśli nie zapłacisz w ciągu 3 dni, to suma rośnie do 600. Tłumaczy mechanizm przestępstwa szef Europolu Rob Winery. Atak rozpoczął się w piątek. W wielu instytucjach na ekranach zablokowanych komputerów pojawiło się żądanie pieniędzy i nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie fakt, że wirus zaatakował w ponad 150 krajach. Jak mówiłem, w sklepach, fabrykach, biurach, instytucjach rządowych i co najgorsze szpitalach. Skutki tego ataku mogą być odczuwalne jeszcze przez pewien czas. Kieran Martin z brytyjskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzega. Organizacje, w które uderzono, odkryć mogą, że niektóre problemy się nasilają. To nie znaczy jednak, że mamy do czynienia z nowymi atakami. Chodzi o kolejne reperkusje zdarzeń piątkowych. Wielu ludzi włączy swoje komputery i odkryje, że wiadomość hakerów czekała na nich od piątku. Szefowie brytyjskiej służby zdrowia, która znalazła się na cerowniku, ostrzegają pracowników: nie włączajcie swoich komputerów, dopóki nie otrzymacie pozwolenia od szefów. W piątek uderzono m.in. w komputery niemieckiego przewoźnika kolejowego Deutsche Bahn, amerykańskiej firmy kurierskiej FedEx, francuskiego producenta samochodów Renault czy rosyjskiego MSW. Adam Dąbrowski, Londyn. Do walki ze skutkami i do szukania sprawców zabrały się największe państwowe agencje bezpieczeństwa. A moim gościem jest pan Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Specjaliści, politycy mówią, że to pierwszy atak. Europol mówi, że to pierwszy atak na taką skalę. To pierwszy, czy nie wiedzieliśmy wcześniej? Na pewno nie jest to pierwszy. Jest dużo ataków. Pod koniec zeszłego roku mówiliśmy o takim wielkim ataku klasy DDoS, czyli blokującym różne serwisy, które oceniano jako największe tego typu. Co chwilę będą się pojawiały nowe i było ich dużo. Natomiast tutaj jest pierwszy, który w mojej ocenie dosyć mocno działa na wyobraźnię tych, którzy o tym się dowiadują, bo nawet tutaj w tej krótkiej, w krótkim materiale przed audycją słyszeliśmy o tym, że na przykład zaatakowane są szpitale. No to nie mam wątpliwości co do tego, jak zaczynają ludzie myśleć o tym, że na przykład szpital, w którym jego, ich bliscy się znajdują, nagle zostaje wyłączony z prawidłowego funkcjonowania i może to być po prostu bardzo groźne. Inne serwisy, o których wspominaliśmy, też działają na wyobraźnię. Operator telekomunikacyjny, firma samochodowa, środowisko bankowe, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, to wszystko mówi o tym, że mogą dotknąć tego typu ataki bardzo poważnych sektorów gospodarki i funkcjonowania państw. Ja się zastanawiam, bo do tej pory zawsze mówiliśmy, że to takie były, mówiliśmy o tym, że to takie trochę dowcipy były hakerskie, jak ktoś wchodził na jakąś stronę oficjalną ministerstwa i zamieszczał dowcipne rysunki. Ostatnio mieliśmy do czynienia z hakerstwem politycznym przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych, a tu już jest atak na infrastrukturę. No w mojej ocenie dowcipy to się skończyły gdzieś pod koniec lat 90. Tak naprawdę, kiedy zazwyczaj efekty tych dowcipów widzieliśmy od razu na ekranie, bo coś wyskakiwało, mrugało i było dla tych, którzy to zrobili śmiesznie, a dla tych, którzy odczuli, to było niemiłe. Ale dzisiaj już jest zdecydowanie inaczej. To znaczy zazwyczaj w większości przypadków jakby skutków od razu nie widzimy tych ataków, aczkolwiek atak, o którym dzisiaj mówimy, atak określany jako ransomware, czyli takie użycie oprogramowania, które prowadzi do zaszyfrowania naszych plików, no może być bardzo szybko widoczny i jego skutki mogą być bardzo złe, ale to tylko mówię o tym, o bardzo krótkiej drodze pomiędzy samym atakiem, a skutkami i ewentualnie chęcią uzyskania tego, co by chcieli tacy przestępcy uzyskać. Można nam w ten sposób wyłączyć prąd na przykład? Jeżeli komputer na przykład, który będzie odpowiedzialny w jakimś stopniu za system nadzorowania funkcjonowania dostawy tego prądu zostanie tak zaatakowany i na przykład nie będzie mógł system, który za to odpowiada, skorzystać z pliku, bo będą zaszyfrowane, to możemy sobie wyobrazić taki scenariusz. W 2003 roku, jak ktoś spojrzy na mapę satelitarną Ameryki Północnej, to zobaczy, że kawałek kontynentu zniknęło, a to był wielki blackout w sierpniu, 15 sierpnia 2003 roku, w wyniku którego północna część Stanów Zjednoczonych, północno-wschodnia i południowo-wschodnia Kanady została wyłączona. Niektórzy specjaliści mówią, że w jakimś stopniu do tego przyczynił się, jak ktoś mówi, grasujący dokładnie w tym samym dniu wirus Blaster, który przynajmniej utrudnił diagnozowanie problemu, które były związane z siecią energetyczną. To robią przestępcy, czy robi to wojsko już w tej chwili? A to robią i przestępcy, i robi to, jeżeli nazwiemy jakby struktury powołane do tego w poszczególnych państwach, do takich niebezpiecznych psikusów jako wojsko, to robi również to wojsko. Warto rozpatrzeć motywację. Tutaj chociaż to też nie jest oczywiście takie jasne. W tym przypadku wydaje się, że to jest proste, tak? To znaczy motywacją jest ten okup, tak? $300 od zainfekowanego komputera i zbieramy to dosyć konto szybko rośnie. Aczkolwiek jeżeli z drugiej strony popatrzymy na skalę tego ataku, to na pewno warto zastanowić się nad tezą, czy nie są to, czy na przykład ktoś nie testuje pewnych rozwiązań, które mogą być znacznie groźniejsze, bo to jest atak na pewno bardzo dobrze zorganizowany z pewnymi błędami, które dzięki którym można było ograniczyć skalę infekcji, na szczęście, chociaż nie wiadomo, czy to jest koniec tego ataku, ale na pewno warto zwrócić uwagę ze względu na masowość tego ataku, na rozprzestrzenienie się 150 państw, słyszeliśmy, na scenariusze znacznie groźniejsze niż to, o czym słyszymy. Czy są na świecie jakieś rejony, z których wychodzą takie ataki? To jest bardzo trudno stwierdzić, dlatego że jeżeli sobie weźmiemy, a dużo jest, to fajnie wygląda, jeżeli weźmiemy sobie takie mapy, skąd są ataki i zobaczymy wtedy Chiny, Federację Rosyjską, ale Stany Zjednoczone bardzo często na pierwszym miejscu, to wiąże się z tak zwanym kłopotem atrybucji. Trudno jest tak naprawdę ustalić prawidłowego prawidłowo sprawcę jakiegoś ataku, dlatego że ten sprawca ma bardzo łatwe narzędzia do kamuflażu tego ataku. I Stany Zjednoczone mogą być atakowane przez Chińczyków, na przykład z komputerów na Uniwersytecie Amerykańskim. I opowiadam tutaj o prawdziwym przypadku. Więc do tego typu ataków trzeba podchodzić, do tego typu jakby statystyk i ustaleń z pewnym dystansem. W mojej ocenie one najbardziej przedstawiają sytuację, które infrastruktury, których państw, często rozumiane jako użytkownicy indywidualni, są najgorzej zabezpieczeni. Czyli można się schować w tej skomplikowanej sieci, a wmawiamy naszym słuchaczom, że każdy zostawia ślad w internecie. Każdy zostawia ślad i to nie jest też tak, że zupełnie nie uda się namierzyć. Są specjalistyczne i firmy, i służby poszczególnych państw, które odpowiednio zdeterminowane, a w przypadku ataków, które mogą być bardzo groźne, ta determinacja w ustaleniu jest duża, potrafią bardzo dużo zrobić i ustalić, kto tak naprawdę stoi za takim atakiem. Inna sprawa jest, na ile jesteśmy w stanie prawnie przypisać tego typu atrybucje, co mogłoby powodować pewne konsekwencje na przykład prawne na poziomie międzynarodowym. To jest oczywiście jeszcze inne zagadnienie. Mamy wojska przeciwlotnicze, przeciwpancerne, teraz musimy mieć wojska przeciwcybernetyczne. Tak naprawdę wszyscy w sojuszu natowskim, po tym, co się stało w lipcu zeszłego roku w Warszawie, mówię tutaj o szczycie NATO, powinni mieć takie siły zbrojne, tak przynajmniej o tym te ustalenia mówią. Ale to takie wspomnienia były bardziej. Tak, ale myślę, że to był bardzo jasny sygnał w stosunku do wszystkich członków sojuszu, do tego, że w ogóle nie ma już na co czekać, jeżeli ktokolwiek się jeszcze zastanawiał, że należy na pewno zdolności na tym poziomie działania i defensywnego, i ofensywnego, o czym się mówi wprost, albo używa się pewnego kolokwializmu, to aktywnej obrony, bo to jest związane z doktrynami przyjętymi. Nie ma żadnej wątpliwości, że każdy powinien rozwijać. Co więcej, ci, którzy jakby są w tym sojuszu, większość z nich już dawno to zrozumiała, a Amerykanie tego typu na przykład siły powołali już wiele, wiele lat temu, bo zdaje się w 2011 roku. Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, był gościem audycji Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 oraz pamięcią RAM 8 GB. Zapłacisz jedynie 2699 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dotację na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, nowej lub ulepszonej technologii produkcji lub nowego projektu? Jak zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz, więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie.